Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ustawa o wypłacie 14 emerytury, podpisana przez prezydenta. Święta wielkanocne będą spędzane w podobnych restrykcjach sanitarnych jak rok temu. Tak mówi o tym rzecznik resortu zdrowia. Nie uznano wyboru syna Aleksandra Łukaszenki na prezesa Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydent Andrzej Duda podpisał w Otwocku na Mazowszu ustawę o tak zwanej 14 emeryturze. W przemówieniu podczas konferencji podkreślił, że ustawa jest dobra. Jest to zwyczajnie po prostu radosna chwila dla mnie, że właśnie dzisiaj, także w Dniu Kobiet, kiedy składamy życzenia wszystkim paniom, życząc im wszystkiego dobrego, zdrowia, a przede wszystkim pomyślności, wszelkiego dobra, mogłem podpisać ustawę, która jest dobrem w gruncie rzeczy, bo jeżeli ludzie otrzymujący świadczenia emerytalne i rentowe w naszym kraju otrzymują dodatkowe pieniądze, za które mogą zrealizować swoje potrzeby, a wśród nich przecież jest tak wiele kobiet, to jest to na pewno chwila dobra i dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej niezwykle radosna. 14. emeryturę w wysokości emerytury minimalnej wynoszącej 1250 zł otrzymają seniorzy pobierający świadczenie nie przekraczające 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty dodatek będzie pomniejszany według zasady złotówka za złotówkę. 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przepadających w listopadzie, a w niektórych przypadkach także w grudniu i styczniu. Na wypłatę 14. rząd przeznaczył około 11 miliardów 400 tysięcy złotych. Świadczenie ma trafić do 9 milionów 100 tysięcy emerytów i rencistów. Zbliżające się święta wielkanocne będą spędzane w podobnych restrykcjach sanitarnych jak święta wielkanocne rok temu lub ostatnie święta Bożego Narodzenia. Mówił o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany o planowane na święta obostrzenia. Choć jak zauważył, do świąt zostało jeszcze trochę czasu. Na pewno minister zdrowia, obserwując te wyniki, z którymi będziemy mieli do czynienia w najbliższych tygodniach, będzie podejmował decyzje i będzie rekomendował premierowi konkretne działania. To, czego nie możemy się spodziewać, to na pewno świąt takich, jak pamiętamy sprzed 2 lat, ale raczej będą to święta takie jak ostatnie święta wielkanocne i ostatnie święta Bożego Narodzenia. Jeżeli wytrzymamy jeszcze ten okres świąteczny w tych obostrzeniach, to pamiętajmy, że druga część wiosny i początek lata mogą być już dla nas łatwiejsze. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o ponad 6 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. Kobiety jeżdżą ostrożniej i bezpieczniej od mężczyzn. Tak wynika z raportu Instytutu Transportu Samochodowego opublikowanego w Dniu Kobiet. Panie mają też predyspozycje, by być lepszymi od mężczyzn kierowcami. Autorzy opracowania wskazują, że kobiety kierowcy prowadzą rozważniej, jeżdżą trochę wolniej i przez to w mniejszym stopniu powodują wypadki. Jak mówi rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński, wynika to z jednej rzeczy. Mężczyźni nie kierują gorzej od kobiet, tylko znacznie szybciej, a to z kolei potęguje ryzyko wypadku. Autorzy raportu wskazują, że w ubiegłym roku mężczyźni spowodowali ponad 74% ogółu wypadków, natomiast kobiety trochę ponad 21% z nich. Mikołaj Krupiński podkreśla, że kobiety mają ważne predyspozycje, by prowadzić samochody. Na przykład wypadają lepiej w testach pamięci przestrzennej, testach na koncentrację i podzielność uwagi. Badacze przyznają jednak, że wraz ze wzrostem liczby prowadzących samochody kobiet wzrasta też liczba wypadków przez nie powodowanych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie uznał wyboru Wiktora Łukaszenki, syna rządzącego Białorusią od ponad ćwierć wieku Aleksandra Łukaszenki, na prezesa Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego. Decyzją MKOL-u wysocy urzędnicy białoruskiego aparatu państwowego nie zostaną również zaproszeni na Igrzyska Olimpijskie. Z Mińska Włodzimierz Pac. Aleksander Łukaszenka przez prawie 24 lata łączył urząd prezydenta z funkcją szefa Krajowego Komitetu Olimpijskiego. W drugiej połowie lutego zrezygnował ze stanowiska. Na prezesa Komitetu Olimpijskiego Białorusi został wybrany jego syn Wiktor Łukaszenka, dotychczasowy doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa, nieoficjalnie uznawany za osobę numer 2 w państwie. Nominację Wiktora Łukaszenki na stanowisko szefa Narodowego Komitetu Olimpijskiego część komentatorów postrzegała

There's no way back now. Underneath my scars, you can't tell that's a man. But keep my love alive. Hey, hey, hey. My life means nothing. Shame, shame, shame. Once again, I'm losing my soul. Hey, hey, hey. Tell me nothing now. Shame, shame, shame. Once again. Then my blood you flow to my heart, filling me with poison. That is just your way. Toxic rain covers the whole ground. I feel every heart drop falling on my head. There's no way back now. Underneath my scars, you can't tell there's no hope. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Krautwurst. Witam bardzo serdecznie na antenie radiowej Trójki. Moim gościem jest Konrad Biliński, aka Archie Szewski. Dobry wieczór. Było pytanie, czy będzie delikatnie, ale kto powiedział, że Przester zabiera delikatności? No właśnie, kto tak powiedział? Losing My Soul z 2017 roku to twój autorski projekt pod nazwą Arch A. Dokładnie tak. Losing My Soul to był drugi singiel tego projektu. Odważnie, bo po angielsku wypuściliśmy utwór, a to było niedługo po naszym takim debiucie na żywo na, uwaga, głównej scenie Woodstock Festival. Jeszcze nazywał się wtedy Woodstock. Czyli piosenka w debiutanckiej odsłonie miała od razu bardzo wielu słuchaczy. Tak, no faktycznie, to pole przed główną sceną na Woodstock robi olbrzymie wrażenie. Tam naprawdę może się zmieścić milion osób. Na naszym koncercie aż tak wiele osób nie było, ale i tak to było niesamowite wrażenie. Czy taka publika sprawia, że trzęsą się nogi, czy raczej rosną skrzydła? Tak i tak. No a żeby to jakoś uporządkować, jesteś wielowymiarowy, ale postaramy się jakoś to Państwu przybliżyć. Jesteś pianistą wykształconym. Tak, tak. Studiowałem na Akademii Muzycznej w Katowicach. Okay. W szkole fortepianu. Czyli jazzowym pianistą jesteś. Zdecydowanie tak. Grasz na instrumentach klawiszowych, ale również na gitarach. Tak, gram na gitarach. Właściwie to, kiedy jako dziecko w wieku około 3 lat zacząłem wykazywać zainteresowanie muzyką, to mój ojciec, którego pozdrawiam i który był lutnikiem, stworzył dla mnie taką małą gitarę do nauki, do stawiania pierwszych kroków na instrumencie, więc można powiedzieć, że w ogóle nauka gry na instrumencie rozpoczęła się u mnie od gitary. Porzuciłem to na jakiś czas i zupełnie zakochałem się absolutnie w fortepianie. Ale ta gitara gdzieś tam ze mną została i w wieku, znaczy w takim już dorosłym życiu wróciłem do niej. Czy tę małą gitarę opatentowaliście jako ukulele? Czy to nie, nie. To jest taki semiakustyczny jakby strat i fajne jest to, że to jest właściwie normalna dorosła gitara, tylko ze skróconą mezurą. Mhm. Czyli jakby normalnie można jako dorosłą dłonią złapać gryf i grać na niej. I co ciekawe, ta gitara już ponad 30-letnia znajduje się w moim studio w Warszawie. Używasz jej do nagrań? Jest w tej chwili w trakcie renowacji, no bo trzeba z nią tam zrobić. Ja ją zdjąłem ze ściany, bo wisiała u mamy w domu jako ozdoba. No dobra, to mamy uporządkowane, czyli multiinstrumentalista z pewnością. Producent muzyczny. Tak. No tak, tak. Produkuje muzykę. To, żeby przybliżyć tę rolę, pokażemy artystkę, nad którą taki parasol ochronny właśnie rozpościera Arciszewski. Natalka Schroeder w utworze Parasole. Czemu mam wrażenie, że to sen, skoro nadal czuję dotyk twoich rąk? Gardło mam ściśnięte, a oddech niespokojny. Czemu mam poczucie, że to nic, skoro tyle wspomnień przywołuje wzrok? Mam dłonie zaciśnięte, a umysł niespokojny. Nie wiem, co się tutaj stało, co cię stąd zabrało, czy zwyczajny strach, czy bunt. Nie wiem, komu się zdawało, czego było mało, gdzie ty jesteś. Jak mam iść dalej, gdy z siebie całej wszystko oddałam ci. Parasole składam w szpic, ostrze noże, ostrze kły. Nie będę płakać, nie będę płakać. Pięścią w ścianę wpuszczam złość i z kamieni wznoszę stos. Nie będę płakać, nie będę płakać. Czemu mam wrażenie, że ta noc nigdy się nie skończy, nawet jeśli dzień wstanie trochę wcześniej? Gardło mam ściśnięte. Nie wiem, co mam teraz robić, jak się wyswobodzić, jak przegonić strach i gniew. Nie wiem, czego mam się złapać, gdzie jest moja tratwa. Nie mam siły, jak mam iść dalej, gdy z siebie całej wszystko oddałam ci. Parasole składam w szpic, ostrze noże, ostrze kły. Nie będę płakać, nie będę płakać. Pięścią w ścianę wpuszczam złość i z kamieni wznoszę stos. Nie będę płakać, nie będę płakać. Zmieniam kolejny bieg, będzie lepiej, będzie lżej. Nie będę płakać, nie będę płakać. Wymazuję ciebie stąd i prostuję palce rąk. Nie zatrzymuj się, to był tylko sen. Ja budzę się. Parasole składam w szpic, ostrze noże, ostrze kły. Nie będę płakać, nie będę płakać. Pięścią w ścianę wpuszczam złość i z kamieni wznoszę stos. Nie będę płakać, nie będę płakać. Zmieniam kolejny bieg, będzie lepiej, będzie lżej. Nie będę płakać, nie. Arciszewski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Jak to działa? Jakbyś miał powiedzieć młodym producentom, to, że Natalia Schroeder na przykład przychodzi do ciebie do studia, czy to jest tak, że ty wysyłasz zaproszenie, czy to ona puka do twoich drzwi? O rany. Nie ma reguły. Nie ma reguły. Akurat z Natalią poznałem się przez wspólnego znajomego. I tak się zaczęło. i nie ma reguły. Ważne, istotne jest to, żeby, jeżeli już mówimy o byciu producentem muzycznym, żeby pracować. Żeby pracować, tworzyć jak najwięcej i nie zatrzymywać się zbytnio w swojej pracy. I jeżeli ta praca jest dobra i zrobiona z sercem, to w pewnym momencie pojawiają się możliwości. Czyli pojawiają się artyści, którzy te piosenki, na przykład skomponowane, czekające na swoją duszę, mogą ożywić. Tak, akurat w przypadku Parasoli i Natalii Schroeder to było tak, że ten utwór napisaliśmy wspólnie, czyli nie tylko byłem producentem tego utworu, ale też kompozytorem i jeszcze Karolina Kosak, która pomagała pisać tekst. No a w takim razie ten jazz, on drzemie w tobie nadal? Lubisz po niego sięgać, czy właśnie przez to, że masz ten jazz w sobie, musisz sam siebie cenzurować i wyrzucać niepotrzebne składniki? Tak, trafiasz w dziesiątkę w obu tych opcjach. Nadal wieczorem uwielbiam włączyć sobie ulubione jazzowe płyty. Do tej pory słucham Coltrane'a właściwie kilka razy w tygodniu. Okay. Mam chyba wszystkie możliwe płyty Milesa Davisa, do których bardzo chętnie wracam z każdej epoki, ale wiele lat nauki fortepianu jazzowego spowodowało też w takim życiu producenckim moim obecnym, że muszę się pilnować i często świadomie zapominać o tym, czego nauczyłem się w szkole, żeby móc napisać ładną piosenkę, co uwielbiam robić. Nikt mnie do tego nie przymusza, ale to są istotnie dwa zupełnie różne światy. Myślę, że w utworze pod tytułem All and More nie musiałeś się specjalnie powstrzymywać. Tak. All and More to jest mój gościnny występ na płycie Bartosiego, Bartka Wojciechowskiego i tam zdecydowanie no gdzieś tam ocieramy się o jazz momentami. No to wspólnie poocieramy się o ten jazz i my, i państwo. Zapraszamy. Ciszewski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Mateusz. Czasem ciężko zdefiniować, czy piosenka będzie hitem, albo czy płyta dobrze się przyjmie, ale w przypadku takich artystów jak Natalia Kukulska, Hard to Find to tylko tytuł utworu, a wiadomo, że to się musi przyjąć. Nie wiadomo tak do końca, chociaż wiadomo, że Natalia jest wspaniałą artystką i ma rzeszę oddanych fanów, ale z pracą nad materiałem z tego typu artystą wiąże się też, wiążą się pewnego rodzaju oczekiwania, których nie chcesz zawieść. I wcale to nie jest prostsze niż praca na przykład z debiutantem. Akurat przy pracy nad tym albumem, nad albumem Halo tu Ziemia i utworem Hard to Find było bardzo dużo frajdy, dlatego że wynajęliśmy sobie dom w górach, zabraliśmy tam wszystkie możliwe urządzenia studyjne i instrumenty i zamknęliśmy się tam zupełnie od ludzi wysoko w górach po to, aby pisać, i ten utwór pochodzi z tych sesji właśnie. Czy to cała płyta powstała właśnie w górskich warunkach atmosferycznych? Duża jej część. Nie cała płyta, ale bardzo duża część, solidna. Mało tego, ponieważ zabraliśmy też ze sobą właśnie sprzęt studyjny, mikrofony, preampy i tak dalej, to nagrania basic tracków pochodzą z tego domu. A my przerobiliśmy ten dom w górach na studio wtedy. I Hard to Find w dużej mierze pochodzi z nagrania takiego na setkę live, które wykonaliśmy tam. Mieliście wtedy sąsiadów? Nie, znaczy były kozy. I jak one reagowały na te wasze próby? Tańczyły, uśmiechały się, robiły sobie zdjęcia z nami. No wiesz, w końcu to są reprezentatywni członkowie społeczności ziemskiej, więc w Halo tu Ziemia. To... Dokładnie tak. No, zabierzemy Państwa w takim razie na tę planetę. Hard to Find, Natalia Kukulska. Silence. really sorry, sir. What's keeping us together when you don't care no more? Arciszewski jest moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W tej geometrii pomiędzy punktami twojego talentu, między produkcją muzyczną, śpiewem, instrumentem, jakim jest fortepian czy gitara, gdzie znajduje się Arciszewski? To jest bardzo trudne pytanie. Mm. I przyznam, że przez większość swojego zawodowego życia mierzę się z problemem odnalezienia siebie i swojej drogi. I tak zupełnie na serio to dopiero w okolicach 30 zacząłem rozumieć, że jeszcze nie do końca się odnalazłem artystycznie i że pragnę, aby się odnaleźć. I różne próby po drodze podejmowałem. Może jesteś za dobry w wielu dziedzinach po prostu? Raczej nie. Mówisz, jakbyś miał tylko jeden instrument, jeden talent, no to musiałbyś skupić się nad tym, podlewać go, pielęgnować, a tutaj rośnie to z każdej strony. Nie o to chodzi. Chyba chodzi o to, że... Bo ja wiele o tym rozmyślałem, tak w ogóle, bo po prostu pasjonuje mnie muzyka, ale każdy aspekt. Czyli jedynego wieczora słucham sobie Bartoka i Slipknota. I nie potrafię temu zaradzić tak do końca. Pasjonuje mnie muzyka bez względu na gatunek, na kierunek, w którym zmierza. Albo mnie tam coś dotyka, albo mnie nie dotyka. I okazuje się, że to w całym swoim pięknie może być też przekleństwem dla człowieka, który zawodowo tą muzyką chce się zajmować. A jako słuchacz zdarza ci się, że wyłączasz po kilku sekundach piosenkę, że ona cię nie łapie od razu? Tak. Nie dajesz jej szansy? Tak. Tak, okay, zdarza się. Może nie brutalne, po kilku, ale są utwory. Myślę, że to każdy tak ma. Tak, utwory, które po kilkunastu czy kilkudziesięciu sekundach już wiadomo, że jakby nie chcę znać końca tej historii. No dobrze, to zobaczymy, jak wygląda historia o tym, że żadna dusza nie jest bezużyteczna. O tak, dokładnie tak. Geometry. Mm-hmm. Tak. 2014 rok. No Useless Souls. Souls. Arciszewski jest moim gościem. Właśnie wysłuchaliśmy utworu pod tytułem No Useless Souls Geometry. No Useless Souls, tak. O co tu chodzi? Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak o tym procesie odnajdywania własnej drogi, własnego głosu. I ten utwór jest o tyle ważny, że on był kamieniem milowym dla mnie w odnalezieniu siebie i swojego głosu. To był taki pierwszy, duży, świadomy krok, co ja w ogóle mógłbym muzycznie chcieć robić jako artysta solowy, załóżmy. Czy wokalista przede wszystkim i frontman, bo to też o to chodzi, że tam śpiewam ten utwór. Jakby. No tak, to zupełnie inna rola, kiedy opuszczasz ciepłe studio, stajesz na froncie sceny, no i jest to ciepło reflektorów, ale jest też zimny, przeszywający chłód spojrzeń ludzi. Dokładnie tak. I to był projekt Geometry, który założyliśmy wspólnie z Radkiem Owczarzem, Piotrkiem Winem Winnickim i Bartoszem Wojciechowskim właśnie, i plus ja, czyli było nas czterech. Co prawda niewiele więcej udało nam się osiągnąć oprócz nagrania tegoż właśnie singla, którego posłuchaliśmy, ale to był początek drogi i kamień milowy pod dalsze działania i myślę, że to tak naprawdę w tym momencie zaczął się Arczej, czyli ten mój rockowy, solowy projekt, który jeszcze się tak nie nazywał, to byli jeszcze inni ludzie w składzie, ale to był początek dokładnie tej drogi, odnalezienia tych rockowych inklinacji gdzieś tam w sobie i w głosie i takiego poczucia, że jakby wiesz, dobrze się w tym czujesz, że chcesz to robić. A jak jest z wolnością? Bo w jazzie jest jej bardzo wiele. Zabawa formą, zabawa melodią, w zasadzie wszystkie chwyty dozwolone. Czy w tej cięższej muzyce też odnajdujesz takie pokłady wolności właśnie? Tak. W ogóle w każdym gatunku muzycznym myślę, że można odnaleźć pokłady wolności, ale to zależy w dużej mierze od horyzontu, który mamy, od stanu naszej głowy. Dobrze wiesz, sam jesteś muzykiem, piszesz, komponujesz, grasz, że na zwykłym trójdźwięku można zaśpiewać nieskończoną ilość melodii i ułożyć nieskończone kombinacje słów. I czasami po prostu wpadać do głowy fraza No Useless Souls i mimo, że ona jest cztery razy powtórzona F duże, to wszystko jest fajne, bo to jest ciekawe. To po prostu działa. Działa każda fraza Natalki Schroeder, to trzeba przyznać. Wow, Natalia. Natalia, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Specjalnie dla Państwa mamy utwór Pestki, który jest dość świeżym kawałkiem, bo z zeszłego roku. Tak, on już zapowiada nadchodzący album Natalii, który miejmy nadzieję w tym roku się ukaże. Którego jesteś współtwórcą? Współtwórcą i producentem muzycznym. Elegancka sytuacja, zazdroszczę roli. No, wszyscy zazdroszczą współpracy z Natalią Schroeder, ale Państwo mają tę możliwość, żeby Natalii po prostu słuchać i wiedzieć, co się kryje za tymi wieloma godzinami wspólnej pracy Arciego i Natalii. Zakładam buty, biorę płaszcz i idę tak do rana. Choć grunt jest kruchy, choć szans jest jakby kot na płaka. To jak po swoje dziki bez, chcę dzisiaj ciebie zabrać. Dam ci otuchy, dam ci czas i miłość do plecaka. I nawet kiedy śniesz tki, nawet kiedy nie ma tchu, wyplujemy kłopoty jak pestki. Biorę każdy twój problem jak swój, nawet kiedy sił resztki. I nawet kiedy nie ma tchu, wyplujemy kłopoty jak pestki. Biorę każdy twój problem jak swój. Gdy jesteś Arciszewski jest moim gościem. Dobry wieczór ponownie. Bardzo mi miło. Spotykamy się tu nieprzypadkowo, bo jesteśmy kolegami po fachu, jeśli chodzi o muzykę, ale od pewnego czasu jesteśmy też kolegami po fachu, jeśli chodzi o pracę w redakcji muzycznej. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Radia otworzyły się na artystów, którzy prowadzą audycje muzyczne. Czy to jest, może to będzie kontrowersyjne pytanie, ale czy to jest w ogóle miejsce dla artystów? Czy my powinniśmy o muzyce mówić? Bo wiesz, są dwie teorie. Po pierwsze, że niekoniecznie, a po drugie, że jak najbardziej, bo jesteśmy tej muzyce dużo głębiej niż ktokolwiek poza nami. Przyznam, że zadaję sobie sam to pytanie bardzo często i myślę, że nie ma jasnej odpowiedzi. Ja muzykę uwielbiam, kocham ją, jest właściwie całym moim życiem niemalże i tak jest od kiedy pamiętam. I wydaje mi się zupełnie naturalnym, żeby o muzyce mówić, żeby dzielić się utworami, które sam lubię, to mi się wydaje zupełnie naturalne. Ale czy jak to wygląda w korelacji z tym, że również po tej drugiej stronie stoimy, czyli jako twórcy i wykonawcy? Trudno jest mi to ocenić i przyznam szczerze, że w tej roli radiowca jeszcze się tak do końca nie odnalazłem. Natomiast jestem bardzo pozytywnie do tego wszystkiego nastawiony. Uważam, że opowiadanie o tym, co szczerze kochasz, w sposób szczery, jest w porządku. Twoja audycja odbywa się co poniedziałek o godzinie 19. Tak jest, akordy alterowane. Więc mam nadzieję, że niektórzy z Państwa mogli te akordy alterowane dziś usłyszeć. Dosłownie 4 godziny przed audycją serdeczne dźwięki. No, na pewno część z Państwa, być może część z Państwa towarzyszyła mi dzisiaj w naszej wspaniałej godzinie. No i ta audycja, jak ją sam nazwałeś, jest eklektyczna, ale po rozmowie z tobą i przede wszystkim po odczytaniu maila z propozycjami muzycznymi, ja rozumiem, że no nie ma innej drogi, bo ten wachlarz twoich zainteresowań muzycznych jest tak szeroki, że chyba wypada po prostu otwierać go na pełną szerokość. Tak, i powiem tobie i państwu, że ja się dosyć często spotykam z takim sztywnym kategoryzowaniem muzyki i uznawaniem pewnej muzyki za lepszą lub gorszą tylko z uwagi na gatunek, jakby z którego pochodzi dany utwór. I ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Dla mnie muzyka jest jedna i są doskonałe numery reggae i doskonałe thrash metalowe numery. Wystarczy po nie sięgnąć i ta myśl przyświeca mi w tworzeniu playlisty do mojej audycji. Staram się wynaleźć ciekawe propozycje z wielu gatunków i przechodzimy tam naprawdę od hard rocka i grunge, aż po jazz. Rozmarzam. To będzie teraz propozycja dla Państwa. Archie bardzo czule o muzyce mówi. Zobaczymy, czy tę czułość potrafią Państwo zidentyfikować spod warstw ciężkich gitar. Głowy. Sina skóra woła, że dość, że chłód, pora do domu. Każdy promień słońca jest mój. Niech ta bryła zacznie już topnieć. Wolnie się w końcu, to już się zaczęło. Rozmarzam przy tobie. Przebrani, że już, że tak, że jeszcze chwilę. Każdy promień słońca jest mój. Temperatura rośnie. Wolnie się w końcu, to już się zaczęło. Rozmarzam przy tobie. Podejdź, podejdź. Rozmarzam przy tobie. nagle każdy wdech znów płuca wypełnia mi chłodem. Zamieniam się w martwy posąg ze słów. Dobrze wiesz, że szansę mam tylko przy tobie. Nie znikaj proszę, bądź tu, zostań, podejdź. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Arci Szewski jest moim gościem. Bardzo mi miło. Dobry wieczór. Rozmawialiśmy sobie tutaj off the record, ale musimy Państwa wpuścić w ten temat o Losing My Soul, czyli pokrewnym utworze do tego, który Państwo przed chwilką usłyszeli, do Rozmarzam. Tak, Rozmarzam było pierwszym singlem zespołu Arczej, Losing My Soul było drugim. I do tego utworu Losing My Soul, który otwierał audycję Serdecznych Dźwięków, powstał teledysk, który został nakręcony taką techniką Master Shot. Tak, tak. Wspaniały Konrad Werkowicz, który na co dzień zajmuje się fotografią, ale jest moim serdecznym kolegą, zgodził się pomóc mi przy tworzeniu teledysku i wpadł na pomysł nakręcenia go master shotem właśnie. Mm-hmm. To było karkołomne zadanie. Przede wszystkim znalezienie lokalizacji, która pozwoliłaby na 4-minutowy ciekawy spacer. No i w tym teledysku, ten teledysk rozpoczyna się od tego, że ja wyskakuję w smokingu z basenu. No to teraz takie pytanie do Państwa. Co Arci Szewski może mieć pod smokingiem? Powinny się pojawić werble i proszę tak. Bardzo o podpowiedź. Pod smokingiem miałem pianki takie dla nurków, do nurkowania, które mnie ocieplały. No i... Ale rozumiem, że w sytuacji balowej to nie jest taki standardowy zestaw, że pianka, nie, koszula. Nie, chyba że idziesz na bal, w którym najpierw wchodzisz do basenu. Okej, okay, to polecamy Państwu też taką technikę. Bardzo to ciekawe. A jak się okaże, że jest Państwu niewygodnie, zawsze można bardzo głośno krzyknąć ratuj. Tak, ratuj. Tak, zabierzemy Państwa teraz do utworu Grzegorza Chyrzego pod tytułem Ratuj właśnie. Pokaż mi, tak jak ty to potrafisz. Jeszcze raz wyrwij świat spoza ramy i zabierz mnie tam, gdzie nikt nie ma wstępu. Wstrząśnij tak, żebym spadł i obudził się. Proszę cię, jeszcze raz, tak jak ty potrafisz. Pliki zdjęć z różnych miejsc nic nie znaczą. Pada deszcz, chciałbym śnieg, mógłbym zmarznąć i poczuć mróz w środku płuc otępiałych. Weź na lód, zmusić strach, by ocucił mnie. Proszę cię, jeszcze raz, przecież sama widzisz. Wszędzie dzisiaj wiem, tam gdzie ty, moje miejsce. Każdy śmiech, każdy ból z tobą dzielić. Jeśli chcesz, aż po grób, to utraty sił. Proszę cię jeszcze raz, tak jak ty potrafisz. Słyszą państwo dość szeroki zakres zainteresowań muzycznych, ale też dorobku artystycznego, który ma na koncie Arciszewski właśnie. Słyszą państwo? Mam nadzieję, że państwo słyszą. Zabrzmiał utwór Ratuj, ale tuż przed nim utwór Rozmarzam, a w ogóle zaczęliśmy od Losing My Soul, czyli od tych najcięższych brzmień, które dzisiaj mamy państwu do zaoferowania. No tak, to jest mój projekt, który nazywa się Archey. Myślę, że on raz na zawsze zdefiniował już mnie jako wokalistę i muzyka, wiążąc mnie z mocniejszym brzmieniem. Nie mamy sprecyzowanych planów jako zespół Archey jeszcze. Takich więc niewiele mogę tutaj jeszcze zdradzić i powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że coś się dzieje. Czyli ta zupa została zamieszana i teraz dodajemy przypraw, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym teledysku do Rozmarzam, bo ja mam w ogóle chyba takie szczęście, że jeden i drugi teledysk zrobili dla mnie koledzy i to nie byle jacy, w sensie Konrad Werkowicz, który nakręcił Mastershota to Losing My Soul. Natomiast do Rozmarzam teledyskiem zajął się Gwidon Wydrzyński, który też na co dzień nie zajmuje się kręceniem teledysków, a jednak teledysk zrobił i wyszło bardzo fajnie, więc trzymajmy się swoich ludzi, bo jest w nich potencjał. Czy jesteś fanem tego, co oferuje nam nowoczesny świat w postaci edycji? Czy jesteś fanem tego, żeby stanąć przy mikrofonie, zaśpiewać to od A do Z, bo w tym jest więcej prawdy na przykład? Ja jestem fanem tego, co jest dobre dla muzyki i trzeba powiedzieć otwarcie, że w przypadku niektórych konkretnych artystów nie ma sensu silić się na nagranie na setkę, czyli takie live'owe, bo od razu wiadomo, że ci artyści dobrze czują się w sytuacji kontrolowanej, kiedy mogą się skoncentrować na pojedynczej frazie, kiedy mogą popracować nad tym materiałem. I są też artyści tacy, którzy zupełnie takiego trybu pracy nie akceptują, dobrze czują się po prostu w sytuacji, w której podchodzą do mikrofonu, wykonują utwór i odchodzą od mikrofonu. Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Tak mówiła moja pani od matematyki i ja się też tego trzymam. A powiedz, jesteś producentem, który mówi fajnie, ale jeszcze raz? Czy... Tak, ale super, w ogóle rewelacyjny take, zróbmy jeszcze raz. Okej. Okay. Nikt nie potrafi tak żyć. O, zanim zagramy ten utwór, to chciałbym jeszcze powiedzieć państwu dwa słowa, bo to jest nagranie zespołu Hot Rod, nieistniejącego już, który tworzyłem razem z Krzysztofem Kawałko, Łukaszem Sambą Dmochewiczem i Michałem Przybyłą. I to był pierwszy mój poważny zespół w życiu. Przesłuchując stare nagrania, przygotowując się trochę do dzisiejszej audycji, wpadłem na niego i pomyślałem sobie, wow, tam jest dużo prawdy. Powinniśmy to zagrać. Od razu ostrzegam, że to było już naście lat temu tam jest dziecięce, trochę takie przemyślenia, trochę dziecięcy głos i w ogóle. Wiesz, prawda się nie przeterminowuje. Istotnie. 2010 rok, Hot Rod, nikt nie potrafi tak żyć. My życzymy państwu, żeby żyli państwo najlepiej jak tylko się da, brali to życie garściami, oczywiście w zdrowiu i z muzyką na co dzień. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie Państwu w tym temacie, że zdecydowanie nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa i mieszam zupę. Do usłyszenia w kolejnych serdecznych dźwiękach bądź akordach alterowanych. Serdecznie zapraszam. Dostałem od ciebie prezent,